viața mea când se va sfârși. Of, inima mea, toată averea mea, toată munca mea va fi pentru copii. Doamne, viața mea când se va sfârși. Of, inima mea, toată averea mea, toată munca mea va fi pentru copii. Să-i pese de viața mea, of, inima mea. Toți așteaptă să le dau, înapoi n-am cum să iau. Of, inima mea, n-am și eu pe cineva. Să-i pese de viața mea, of, inima mea. Toți așteaptă să le dau, înapoi n-am cum să iau. Sunt nemurit.